ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ہمیشہ دا پار دنیا کی انسان کی قسمہ قسم مرضوں پیدا کی سو ظاہری وی جسمانی وی او سو امراض روحانی وی جسمانی او امراض دا پارا هم ډیر علاجونه او ډیر مرکزونه جوړ شوی دی چې کې د بدن علاج کیږي او روحانی امراضو د پاره دغه سي مرکزونه نشته چې کې د دوايي استعمال کیږي بلکه غیر لپاره الله خپل طرف نا یو قسم غذا یو قسم دوا او علاج را لېګل چې بغیر دا غینا د انسان د روح علاج نشي کېده صحت نشي راتله او څنګه چې په دې بدني امراضو کې داسې امراض شته دي او بیماری چې هغه مایوس العلاج دي دغه علاج نشي کېدی هسې که طبیبان او ډاکټران د هغې خلقو یا د هغې مریض د حوصله افزایې دپاره سو آلات پاغ باندې استعمالی او چیک اپ ولکی کله په یو ځای ولک دی کله په بل ځای باندې انداز دا او حوصله افزایی کی نو ټول خلکو ته معلومی چې د دې علاج نشته تقصی په روحانی امراض کې مشته دا وی علاج نه بیا بلکه الله رب العزت بس خپل طرف نه پاغ باندې आवाज کړی او اعلان کړی چې د مایوس العلاج ده د دې علاج نشي کېږي او دنه ستما نشته ده اگر جدا تعبیرات تی ده قرآن کلتی نه تعبیر کئی پا ختم سرا ختم اللہ علا قلوبهم وعلا سمعهم على ابصارهم غشاوه الله ولا زرنا بنكري تغد صحت اسباب دي کنه الله ولا سترګي غوګونه بنکړي دي ځکه علاج ته روحاني مرز کینو هغه لپاره هم د قلار دي غوګونه باندې پسترګو باندې با انسان د الله د حق لیدل او قتل کوي او بیا وې زړه ته کوزي نه پاغي باندې با یقین کوي او اعتماد کوي نو بس دار د علاج دی مرض بلریش او کله چې اوانوري اونويني او ذهن ته او زړه ته عقل ته سلام نلشي نو بس د مرض علاج نشو نو خبر ورو زیاتیږي زیاتیږي تر دې پورې چې وا حاتت به خطیئته قران وی مرض په هاته وکړه مرض په غلبه وکړه ملائکه اصحاب النار بس دا غوی لا جن کړې شو هغه همیشه د پاره په دایمي موت سره مرش دایمي موت چغال تکي جهنم ده لا يموت فيها ولا يحيا هغه داسې موت ته چې نه موت ته نه حيات ته قران کریم ویلي دا کوم مرزونه دي چې انسان پاغي کې مبتلا شي نو بیا دا غي علاج نکي ځکه نکي چې هغه انسان دا نه غواړي چې زما دا مرز دل رښوي اگر نیما تا د دینه سو تکلیف ده نه خوشاله یې پاره کې په مرز باندې غو خوشاله یې او دا نه غواړي چې زما علاج وکړي شو قران کریم یو مقام کې ذکر کوي دا سه انسان حال چې هغه ذلیل بدبخت ده او داغه په ژوند کې د خیر کار نشته وایزا تولا صعاف الارض ليفسد فيها ويهلك الحرس والنسل بس اشپار روز په دې په سیمنډي وي چیا د جمال تبا کی او هلاک کی د چا نسل هلاک کی داغه الله سنزا کارونه کیږي والله لا يحب الفساد دا خدای الله ندی خوښ دا کارونه کنه اوس کې چیرې داغه علاج کولی شي وایزا قیل له اتق الله علاج خدای کنه کله چې د تویل شي په نصیحت کې خلق لړ شي مشران لړ شي عالمان لړ شي او دغه د اصلاح کوشش کوي چې ورکه زمون خبره ومنله او دا خپل جرمونه دا خپل ظلمونه پرې خودو وکاله چې ویل شي د ته په نصیحت کې چې د الله نو یریګا اخذته العزت بالاسم نو نسی دلرا زد او ګنا سره داغی دتلون نور مصیبت جوړ شي هغه نت لیکو ځکه هغه په زد کې راغی په ګنا باندې کلک شو مضبوط شو اډیر بد ردی وی نو بس دا انسان ده فحسبه جهنم الله دې د علاج نکی دغه پرما علاج تیار کړل دی چې جهنم دی دا قرآن هغه وخت سره خبره کړی و او په هغه وخت کې خلقو چغی په روحاني مرض سره او بیماری سره بیمارو الله ذکر وکړو. لیکن تر قیامت پورې دا سشتا نو قیامت پورې څنګه شتا؟ ځکه چې قرآن هغه وخت سره نازل شو او د وحی دروازه بند شو، الله دین کامل او مکمل کو، نو سرست خلق به پکې څنګه داخليږي چې موږ وایو چې هر زمانه کې هغه څه خلق شته دی چې الله رب العزت داغي په حق کې ویلو چې فحسبه جهنم. دا د اسلام په اصول سره ثابتي کنا، د اسلام اصول شته کنا، ناغی اصول سره دا خبره ثابتی. اغه اصول دا دی چې قرآن حکم چې کوي، یا د چا په کفر، یا د چا په اسلام، یا د چا په جنت والی، یا د چا په جهنم والی، دا په ذات باندې نه کوي چې دغه سړی دی دا پلانې نومې چې دی د پلانې زیه دی دقه په ذات حکم نه کوي، بلکه حکم کوي دا غو په عمل باندې، دا غو په نظریه باندې، دا غو په رویه باندې. او چې کله حکم یو که په عمل، نو عمل ارزمانه کشته، بس هغه عمل صحیح کا، هغه عمل اوپیجنا، نو هغه چې هر وخت کې پچا کې موجود شو نو حکم پی کوا او مهر پی لگوا چې زه بس دیم دا غو مرګر شو. دا اصول دی د اسلام. هغه وخت کې څوک چې په دې مرض کې مبتلا وو او په ضد کې راغلی وو، او چا چې بعد هغې خیرخواهي کوله، نصیحت به ورته کو، او هغې د دغې ضد نه او د دغې بیمارۍ نه بچ کول، د هغې علاج یې کو، نغیو په ډیر بد ګڼل او بزت کې وراتلو، دا قران مونږ ته نقل کړی دی چې کله نبی علیہ السلام ښکارش په دنیا کې او قران یې پېښ کو، بیان یې کو چې وحی وته کېدا چې ستا دین دال دا خلق و تورا سوا، بلغ ما انزل ایلیک او را سوا، خو لیکن اغا سوچی تا تنازل شوی دی تا دا دید پارا پیغمبری، تا دا دید پارا مبلغی چل احسر علی گلی دی ناغا برس ای خلق و تا کغه لګ دی، کډیر دی او کګران دی او کا آسان دی او کا هر سچي دی، قستا پیغام دقه دی دا به خلقو ترسه. دا ډیر لوی مرتبه وا او په ټولو کې لوی مرتبه ځکه وا چې هغه نبوت یې په دې پیغمبر باندې ختم کوم، داسې پیغمبر یې دنیا ته راولېږم چې د نورو راتلو ته ضرورت پاتې نشي، او داسې کتاب یې په نازل کړ چې د نورو کتابونو ضرورت پاتې نشي. دا هغه وخت کې چې کوم قومونه وو هغه ډېر زیات خپه شو او ډېر غمجن شو داس چلو شو. د یعقوب علیہ السلام د وخت نه چې دا غو دویم نوم اسرائیل، یو نوم یعقوب او بل نوم یې اسرائیل، نو څومره چې دا اولاد دي هغه مشهور دی په بنی اسرائیل سره، د یعقوب علیہ السلام اولاد ناغیوی چی پا زرگونو پیغمبران زمون پا قوم کی و زمون پا خاندان کی بنی اسرائیلو کی راتلو راتلو کتابونو هم نازلی دو خودی پیغمبرو ایمون سر دیر بدو کرو دیر آغی اما شری واغستا او د خپل ډیر قابلیت توجنه مخه واغستا نور خلق رستو پر خود او ځان مخکې کو ډیر لوی کمال ته ځان ورسو زګه چې دا غي بنی اسرائیل قوم نه غنبوت چت کو عربو ته وړو دا غي بنی اسرائیل نه غ آسمانی دین غ آسمانی مذهب اوچت کانو عربو ته وړو ډیر زبردست انقلاب راوستو نو دا سه بزت کې راغلو چاغه خو بالکل نه مانو چې دا پیغمبر دی لیکن بیا به الله رب العزت سره پدې کې خبرې کولې چې الله ولې دا سه وکړو حق زمونږو او تا بل چاله ورکو الله سره مقابله شروع کړه. قران کریم ښکاروي فیزا جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن کله چې بوته آیات نازل شو نو هغه وی چرېم ایمان نه راوړو موږ څه کار دي لن نؤمن چرې ایمان نه راوړو ولی حتا نؤتا مثل ما اوتیا رسول الله مونږ باندې ایمان راوړو چې مونږ توم الله دغسی نبوت را کیو پیغمبر را کی څنګه چې نور پیغمبران لور کړی و ولی زموږ حق دې کنه وي مونږ پس باندې کم یو دې عربونه چل دی لاغ نعمت ورکم نه اوچت کو نا نا نا نا چرن کی حتی نعتا مثل ما اوتی رسول اللہ مونگ لبا باقیده دغا سی پیغمبری را کئی خکامل مکمل اوریجنل کاپی بوم نئی مالا مونگا منو دل خبر مونگ سر ایڈیر زیادتے ہوکو زمونږ آبا او اجدادو حقو او دوترو غیره نواغسته او غیره عربو لورکو امونگ دغس پری خودو زمونگ دیر غطر سوائیو کلا زمونگ کپڑی ویستی دوم را پزد کرا لخوا ویلی با ایمان راوڑو چی مونگ لاللہ پیغمبری را کنو دا چتا خیرات خونه چې بس الله ودا سر چاله پیغمبري ورکی دا زد وجه وکړه خبرې به تنه داسې راختی خبرې وی به چې دا قران په دې نازل شو دې خو دې لایق نه دی زکات دې څوک پی جنینا دې چې پیدا شوه دې نو یتیم پیدا شوه دې پلار یې مخکې مړو د پیدایښ نه دې بیا خپل تر ته پاتې شو خپل نیکه ته پاتې شو یتیم نه سوق پیجنې نو په دغه کې هم دې ډېر رستو دې او بل مالی حیثیت یې نشته دې سمشری و تنه ده حاصل دی او قوم مشر نه دی سردار نه دی نو دې څنګه لایق شو وقالو لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ولنازل نکړي شو دا قران په یو داسې معزز او مشهور سړی باندې چې مکه کې مشتا او طائف کې مشته هغه ولې نازل نشه مشهور خلق دی خلق دنیا کې پیژنې او په دې باندې نازل شو نو ارزه کې الله رب العزت پر پسې جواب کړو ډیر آسان او ډیر د انصاف او د عدل کله چې دی ویلو چې مونږ له پیغمبري را کړې شنو الله به مونږ ایمان راوړو الله رب العزت وی چې الله اعلم حيث يجعل رسالته الله پیجنی خلق چې څوک د رسالت لایق دی او څوک نه دی لایق تاسو نه یې لایق نو ځکه درله درنکو او دا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم لایق نو ځکه دل ورکو الله اعلم الله دغه کارونه نه کوي بے سوچ او بے فکر بلکې هغه ګوري زیتا او محل تا چې کوم محل قابل دی هغه د خپل نعمت ورلیږي او کغه نبوت یو ما کده نبوت نرستو نوري مرتبه دي ډېرې ایمان دې علم دې عزت دې دا هډیر سزونه دي نو الله وګوري چې کوم د دې لایق دی نو هغه له ورکی او کوم یې نه لایق نو هغه ته محروم کی دا د اختیار څومره خسته جواب یو کده دې خبرې اخکارې وې چې تاسو نه یې لایق نو ځکه تاسو له نبوت نشي درکې دي ظالمانو تاسو هغه خپل کارنامو ته نه ګوره چې پیغمبرانو قتل کړی دي اگر کفر خلازان له خبر را ولیکن قتلولم ولی متصل بالله بیا پیغمبري نو بوت درکئی او د دویمه خبري جواب چې دا قران په دنا زلیدو نو د دن ډیر معزز خلق شته دنیا کې مشهور خلق شته په دنیا کې اغیله ولی نور کو الله رب العزت ویلو چې نحنو اهم یقسمون رحمت ربک دی له چا ځای اختیار ورکړی دی چې دی د الله د رحمت خزانی تقسیموي دا قران خدای الله رحمت ته او د دې خزانی دی بر پاسمانونو کې دا و اسمانونو د پاسه چې لوح محفوظ دی دا غینه هر پیغمبر ته کتاب نازل کړی دی نو زه اختیارات بدیل ورکول شي اهم یقسمون رحمت ربک دی د کوم ځای نه مشران شوی دي چې دی و تقسیم کوي چاله خوخه نو قران بوله ورکي او چاله نه خوخانو نه وای نازلې په بیا ور پسې وی نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا د دې خودمره اختیار نشته ده چدا دی چې کوم رزق خوري او نوړې خوري الله وی دا زما په اختیار کې ده ما تقسیم کړی دا چاله لګاو چاله ډیر چاله خوګاو چاله ترخا چاله پاسانه باندې او چاله پګرانه باندې دا خو ما تقسیم کړی دی په خپل نوړې کې اختیار نشته دې څومره داو کوي یا قران ولي وی په نازل کو ددن قابل خلق شته دنیا کې الله وی نشتا د اختیارات ستاسو نه دي دا وګور الله سره مقابله نه ده ادم مقابله ولی شروع کړه او عزت کې رااله او عزت کې ولی رااله د امت سره عزت شروع کو چې دی له ولی الله دا مرتبه ور دی ولی مخکې شو مونږ رستو پاتې شو دی باندې الله غا آخري نعمت ولی تمام کو چغه ته نعمت عظما ویل شي ډیر لوی نعمت حدیث کې مراغلیو قران هم د دین ډکو چې مؤمنانو دشمنانو پیژنې تاسو خپل دشمنان نه پیژنې تاسو خپل میان کې خپل ورونو مسلمانانو ته دشمنان وایې اغی پسې اوس پنې ګرځوي داسې کوي دا استاسو رونا دی مسلمانان دی تاسو خپل دشمنان ندی پی جندلی سورت بقره کیم ورتخی سورت المائده کیم ورتخی دغسی رستو سورت ممتحنه کیم ورتخی چلاوی دمرو که چه خپل دشمنو پی جنه خپل دوستو پی جنه متاسو نه پیژنه نو خپل دشمنانو سره دوستانه کوي تعلقات وسره ساتي لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا خام خاطب اوی نه پیغمبره ډیر سخت په دشمنه کې مؤمنانو سره سوق دي یهود الیهود والذین اشرکو بیار پسې مشرکان یهودی استادان دی پیران دی مشرکان شاگردان دی او مریدان دی ځکه یې مخکې ذکر کړل چې ډیر سخت دشمنان ستاسو یهودیان دی او حدیث کې مدق سراغلو چغیتا سر پډیر سوزونو باندې حسد ساتي پدې منزونو باندې هم چې تاسو منزونه او داغي منزونه جدا جدا دي داغي دور رکعتونه نو دور وختونه نو تاسو داغي په منځ کې روکو او سجده نو او تاسو الله داسې منذر کو داغي په منزونو کې فاتحه نو امين نو ناغی وستاو سر پدی باندی حسد ساتی و بغض ساتی چو ورده دورا خوخ نعمتونا اللہ دمونگنا پت کلیو ندیلی ورکلو بس مونگ با چری دی سر دوستی نکووی کنا اصورا چیز مونگ نکیگی نو مونگ با شپاو رس پدی چکر کی گرزو چی دی تا نقصان رسو دی تا ضرر ورکو د یهود دا قانون نه ښا د عیسایانو نه اسی باغی کافرانی او دشمنان به وي خو داغي اصول دا نه دي چغی خپل 24 غنټه کار دی تویلې چې مسلمان ته ضرر هغه ته نقصان او هغه له چې دینو ذکر کول دا د یهود قانون کښته ارسی خوب اسو ایدا وکوي خامخا دا حسد یې مونږ سره په سبان دي دي دا په پولو او پټی نه دي د دنیا په سي او عہد نه دي دا صرف په دې دین باندې دي چله بول عزت مونږ لا د نور امتونو نه ممتاز مقام راکوم او د نور انبیانو نه ممتاز پیغمبر راکوم نور کتابون نه ممتاز کتاب راکم او دغه سي د نور امتونو د عبادتونو د اعمالو نه مونږ لډیر خیسته راکړه نور امتونو کې خدانو چې دا وړو کې اختر دي او دا لوی اختر دي دا عيد الفطر دي او دا عيد الاضحى دي او الله دې امت له ورکړو ابي اداګې نمخ کې اورستوي دومره برکتي روزي چې مخ کې تنوم داسې برکتي روزي دي چې باغې کې څومره ذکر کوي څومره عمل کوي څومره نو ډیر قبلي روزي پکې نيسي نو ډیر قبلي او داګې نرستو یو درې روزي چې باغې کې خو مونگا پا مانزا پاسی پا زورا تکبیرو نوائیو دا اشارہ دا دیتا چی داروز اللہ دی امت لے مقرر کلا چی مثال دا نور دے چاپیرت نرانا دا نو یہود نتنگی گی دیتا اگی پا دا سروزو که دیر زیاد خپی او چی وسی اکی کنا نو په دیر وځو کې هغه مسلمانانو ته سهنګا ما جوړي کاری چرتا پچاوان سکے سکی او سزای موت ولا ورکی کنا نو په دیر وځو کې ولا ورکی ولی وی دا د مؤمنانو د خوشاله روزی دي چې دا خوشحالي ولا خراب کو داس ظالمان دي خدای دا هغه وخت نه دي بنیتی د مسلمانانو سره روانه ده دغه سید غیرونه نورم شته په دې دنیا کې او په دې ملک کې چری په دې روزو کې ډیر خپای او دا بس د مسلمانانو ځان نوې کار کتلې دي دیکھوی دسو ثواب دے دیکھے نو دیکھ انہا آغی ذکرونہ کئی و جماعتونو کے آنا چی دے انہا چراغان بلئی دکھ آغی دین دیتا ہوئی کنن آغی خپل مناسب دا خبر خونہ دی کنن چی دین سشے دے نا بس غلی و خاموشی دکھ اجدہ دا آغی پنیز بائیں نسا ثواب دے نسا دا اختر روز دا او نا ایام التشریق دی انا بگی دا قربانیشتا اغیوی دا سی ظلم کی دمرا ساروی الالی وروی زال نمونگوائی بس جو جلتے ہیں تو جلنے دو دمونگ نا خوی اغسطے نشے کنا دا اللہ مرتبہ مونگ لرا کردی دا ثوابونا و دا عجرونا و دا روزی برکتی او پاگی که دا عبادتونا مالی او بدنی او قربانے دا اللہ مونگ لرا کری دی کتا سو ڈی رست وزے لیکن اغسطے ہیں نشے دمونگ نا دا دا اللہ دیر لوے نعمتو کنا تھا واغی تا پی دا سے مرض رو لار شے چی مایوسو لعلاج دی اغی جزان دا سے بیماران شو چی غی بالکل دے اسلام نا او دے ایمان نا محروم شو دا دے عزت پو وجبان دی لیکن مونږ کې دا کمزوري ده چې مونږ د خپل دین قدر نکو او مونږ د خپل دین د یوې روزي او د یو عمل په پته ځان نه پوکو چې دا سدي او سندي په کار دادی چې کوم حقیقت ته او کوم قران او سنت سره ثابت ته چې مونږ غیلې زور ورکو او دا غي وضاحت خلق تو کو دا غي په حق کې کوم شکونه او شبهات زلون او ترازی په کار دی چې دا غي صفایي وکو او خپل بیاناتو کې مخ کې د خلق زلونو کې دې ته شوق او محبت او رغبت پیدا کو چې دا عمل د دین ډیر په اخلاص سره وشي او په دې کې دې تسغلته او خدای رانه شي دا خو په کار دای کړند علماء او خدا حقي چې دا سيو تقریب را روان دي اسلام علماء دې د پاره دنیا کې الله پیدا کړی دي چې دې خلق او تداغي پوره تفصیل او تشریح کوي او دا غي تاریخ به تخي چې دا کوم وخت نه راغلی وی ولي یو سړی یو کار اسې پرواج باندې کوي نه هو کار نشو پرواج کارو کاسې د نوم د پاره او د خلقو د الزاماتو ځان خلاصولو د پاره نه هو عمل نشو بس اسې او یو داسې چې دا په زړه کې جذبای داغه په زړه کې داغي پوره تصوري او پوره نقشه پرتای او ته معلومی چې دا هو د ابراهیم علیه السلام د وخت نه راغلی دي او نبی علیه السلام مونږ ته بیان کړی دي چې صحابه تاسو کو چې پیغمبران ما هذه الازاحیم ولي چې اختر راته نو جی ارزه کې ساروی ولاړو په لارو کې په کوسو کې نو اغي یاریان شو کنه بما هذه الازاحي دا څنګه دا قربانه نور کله نوې دا سي غټ غټ غوان او خيستا او کله یو په لبوزا کله بل په لبوزا څومره لوی کار دی په دې باندې فخر پکاري دا اسلامي رسومات دي خيستا ناغي اریان شو تپوسو کو چې ما هذه الازاحي اے پیغمبر پاک مونږ پوکا د دې په حقیقت باندې چې دا د وسنه خبره پیدا شوه او کنه دا پخوانی عمل نبی علیہ السلام ورته وی چې سنت ابیکم ابراهیم نه دا خو پخوان راغلی مونږ به ذاتیان نه یو چې ځان نذین جوړو دا خو د چا سنت دی د ابراهیم علیہ السلام سنت دی دا هغه وخت نه خبر را روانه دا عمل پکېږي شمولیت پکې وکې صحابه کرام پوښو کنه چردا هډې رچت کار دې د انبیاو کار دې نو تاسو یو کو چې مال نه فی زمونږ د پاره پدې کې ساجر او ثواب شته کنه تش دغه چې غوخه او خورو مال شو نبی علیہ السلام وینا بکل شعره حسنه بکل شعره حسنه په هر وې اختبان دې اجر دې تاسو وېختنه شې شمارلې خو الله خوشمارلې شي کنه واحصوا كل شيء عددا غار شش مارل نه هر وخت باندې والله تاسو له اجر درکئ تاسو له بغداشته کنه نو چې شعره نیوي نو شعر ویل شي د بيزوغه وختو ته ګورو ته د ګډو هغه ته نشي ویل نه هغه بیا شک پیدا شو چې دا همون ډیر خلک قرباني کوي نو د ګډي یکو اغه تدیر اعلی وایو نبی علیہ السلام په خپل دوه غډان علال کړو کبشینه املحینه دوه غډان لوی لوی خکری وکړ په خپل علال نو یې چاغې کې خو اختنشتن دا غیب وسې صاحب کتابي نبی علیہ السلام وی چې بكل شعره من صوفن په هر وې اختد دی وړې باندې اغه ته هم دا غنو مغستې شي اگر که تاسو ته وړې وایې کنه غریبان دی به اجر او ثوابیم بلغل کوټ ډیروم دی کنه نو دا حقیقت دی نو چې کله داسې انسان ته پته ولګي علم راشن بیا سمره په شوق کې سمره محبت کې ابي او ته دا غي ټول شرطونه اوخو چې چونګه دا د الله په نوم باندې دا نو خیال کوي چې دې کې غواړي څه غلطي او څه نقصان نه کړه نو ټول قسمونه خو چې لا شرقاء ولا خرقاء ولا مدابره ولا مقابله او داسې ډېر څهونه ذکر عربیت سره تعبیر وکړاوی نه چې داسې ګډه نه وي چې د علالي زیتن شتلې پکټ به وړي دا قربانی نکی ها کاسه ګړی شش پکینو خیر دی چې قربانه زه تطلیشینو دغه ګډواله سره نقصان نه دی او دا سلندنی چې تو تواخوا چې وادي په لخلوی راوي زینوینی نه بیا نکیږي اسه که نظر کې کمینو خیر دی سره نقصان او چې خکری او غوګونه دومره کټ نه ای چې نیم پاتې شوی یا د نیمه نه کم پاتې شوی نه پاره نه کی کنه خیر د قدرې مې سنۍ نو کیږي په ککنډم نو خیر ده ځکه اکثر لره حکم د کلی کنه دا قانون دی خو د دین ډیر خاصه قوانین دي خو چې یو قانون به دا غیلا نه څومره مسائل راځي اکثر لره حکم د کلی چې اکثر شته نو بس دین وې دا شته لکه ټول چی کنه څوک به تاسو کوي چې غاخه نه دی کړی نو یا دا خدای ساروی چې غاخه ډونه کینو ته به قربانی نه کوي نه شریعت پاغه کې دوه کال هولې دي چې دوه کال عمر نو غاخه ته عزت نشته ده څوک یې غاخه یو خو مات شوی دي نو کدا سي مات شوی چته ول په خلی کې نوړې ورکه غنه شي خوړې نه دغه نکیږي بیا او کنه خوراک په کولی شي نو یی دې مات دی خیر دی دغه خونو چې کوم مطلب دی خو کیږي کنه دین خبره دور اسانه کړی د مونږ ته مدا زمونږ ډیر خیسته اعمال لی او په دې باندې مونږ سره قومونه زد کوي خو بس کوي دی کنه دا خو زمونږ کار نه دی دا مونږ را دین جوړ کړی د ځان نه کله الله را لېګل دی نو په دې کې عزت څه مطلب دی کغار سو کیخه او بس بده ردی به وي قسمه قسمه الزامات به لګي زمون په هر عبادت باندې یوازې پدې نه کله حج ته مخشي وی حج ته چا عبادت ویلې ځان له ونی جوړ کی سر سر ترکی لنګ وای د لنګ چلولو ومن ورزي ابیا وی منډ وی ذولی به پرتی دا عبادت ته وی کله غرونو ته خيږي دا خدای دا ګورو او کله په منځ پورې هم خان دی ټوکی کی دا دغه خلق دی ګوره ها چلاوي وېزا کله چې تاسو आवाज وکه منځ ته نه تخزو او زوا ټوکی پورې جوړ کی چې دمر لوی आवाज راويستو په هر خبره پورې د دغه بی دین خلق یوازې يهود نه نور دغه مرګري ډیر دی په دنیا کې هغه زمونږ په دین پورې زمونږ په هر عمل پورې خان دی نو خان دی کنه دا خو د تبې د تاو داس کی غنه خان ولله رب العزت وی تاسو هغه پری دی بس تاسو اړوایې مې چې دنیا کې يهود شته کنيشتا دنیا کې روافض او شیعاګان شته او کنيشتا بس خپل دین سره خپل دینو پیجنې د خپل دین هغه ډېر صحیح فرایض او واجبات پیجنې د خپل دین هغه ډېر مشهور کارنامې او پیجنې هغه په صحیح طریقه ادا کړي چې رستو ته بیا مشکلات نه یې کنه نو مت بسو پوه کوي هغه داسې مسله مخې تر وګرځي چې هغه نه مسله یې نه مسالهې داوس کله ووی د پیغمبر سوره ویو نه دروازه هم نو څنګه چې په نور باندې رڼا زیاته وکنه از شپې بم نو څنګه چې په سپمې رڼا زیاته و سوره وکنو ویل ک دین سجولېږي دې کې تاسو څه فائدہ ده خو هغه خبره پورن خلې چې هغه قران کریم وی چې کوم اصلي شجرتن خبيثه نجتست من فوق الارض د باطل مثال د اوګي دی اوګه اوګه هو لوانته کوي وسره ولګي د مونډه بوتی نو سله په داس خبره پورن ختي چې دا غي مون نشتا حدیث دی چرته حکیم ترمذی و توي مداري دی کتاب یې لیکلې نوادر الاصول یا اچې څومره وچلام دې مونتی دین هغه پکې لیکلې دي یا خدای دې چې د دې خلکو له خدای سزا ورکړي چې ګوره چې سم خبرې نوې کا نو سره داسې خبرې پکې کوي چې هغه کې آپ له صحیح حدیث یو شانتي قران یو شانتي اتا پکې بل پلې روان کړي نو دې اکثر په حکیم ترمذی پسې روان دي الکا غور داسې حکیم نه دی داسې سپتن بدلوي دوايي بدر کی چی کار باندې خراب بیا هغه صحیح حکیم نه دی حکیم ترمذی یو امام ترمذی دی هغه صحیح دی محدث دی دا کتاب د دریم نمبر یې دی بخاری مسلم پسې ترمذی اذان ده صحیح شی وبد دا دنیا کې یو قانون ده ها چې کوم سړی مشهور شي بلو لګی نو دا غنوم په ځان باندې کی دي چې زوم دغه سم مشهور شم په دنیا کې خدای بندانو دی کیسه چللې شهرت کیسه چللې خمول ډیر بهتر دی د شهرت نه چې څوک دې نه پیژنې نو دا ډیر اوچته مرتبه ده الله دې پیژنې کنه ها ځان سلم مشهورې په دنیا کې ها نو په دې باندې یو مسله او علمان به پکې لګیایي مناظری به یو کتابونه به یو رساله به یو به یو دلیلونه وي بل به بل په دلیلونه وي خپل عمرم خراب کړو د خلکو عمرم خراب کی په دې کې لګیایي. نو کله ووي چردا ملائک سو پیغمبران دي سو زمونږ استادو په شان ته خلق دي، نو چې هغه به تر دي کنه مونږ د مؤمنان به تر یو. نو دا الله دا سویلی چې دی کې کوشش وکړي کاغذونه اور پسې وګوره، دې کې څه مطلب دی؟ ته دلته کې ځان د ملائکو نو چته د خپل ایمان کوشش وکا، د خپل عمل کوشش وکا، د خدای بنده څومره کمزورې وي پکې نو توس. په دې مسله کې لوی اختلاف کله بوي چې دا پیغمبران راتلو، نو دا ټول انسانان راغلي دي که پیریانو کوم پیغمبرانو هغه چسترګې په تندو کې هغه پیغمبري. په دې مسله کې لګیا دي څوک وي او په هغه کې مشته او په دې کې مشته او دلیل نشته، د سړی پرېدس دې مسلې ته ساجت ته چرته د پیغمبر په وخت کې او تنو سلیو که خزو خداغو کمره سپاکولا نیو برتنو پاگی که او بپرتیوی او پی کارونکو نویس که او غد نبی علیہ السلام پیشابو نبی علیہ السلام تیلوی چی ما او داسو کلنو نبی علیہ السلام خاموشیو کلنو سچل بے کورا استیشو بیا چو ته وی چاله کې ګوتور کا نه نه دا د انسان اختیار نه دی، اوس که نور څور ته پېښ شو وینو هغه خاموش وکړه نو بس دی پلی مسله جوړه شو چې د نبی علیہ السلام پیشاب پاک دی پاره جامن پلیتیږي پاره امام شافعی سے پدی مصیبت مونږ خدا نشو ویلې ځکه انما نبشر مثلکم اللہ ویلی چه غستاسو پشانتی بنده دی نو طول کارون استاسو پشانتی دی که نا او یی کارو پاکشی نو مونگ لپا کس دی کپلیتشی نو مونگ لپا کس دی نو با دیبالی گیای اللہ نا بلعزت وی چه اہلی کتابو تاستا میں پیغمبر راولی گو اگا مسئلی بیانی چه تاسو پٹکڑی وی ضروری مسئلی چه توحید مسئلی و در رسالت مسئلی و د جمعې دروازې مسله وا چې دام معززه ده ضروری ضروری مسائل بیانې ويعفو عن كثير او ډېری مسلې نه بیانې پریدي ولي فائدہ پکې نشته ده مما له صفي احیاء سنت و اماته بدعت تفسیر کشاف وي چې په کومه مسله کې سنت پیغمبر نه ژوند کیږي او کومه مسله کې شرک او بدعت نه مړ کیږي نو هغه تساجد اگو زن لوا خرابول دی او زائی کول دی ننن امت پا دی که مبتلا دی چه پیغمبر پا قبر که جوان دی دی پا داس جوان سر لکمونگا چه سنگا جوان دیو اگیوی آو بلکل داس جوان دی دی نمون ولی نکی جهاد ولی نکی تا دی حیات تا دی جوان خدا لوازم دی او دعوت ولی نپیش کئی خلقو بس ولی نگر دی دا خو پا غفر ازو کنا دی جوان سر لازم دی نو بس جواب نشتا بیا اسی وی نه وی دا جدا جون دے وغا جدا سنگ جدا دے او دی تاجت سا دے دا اغا مسائل لی غیر ضروری چیزا مونگ نا پی اغا حقیقت پاتی کی گی چی مونگ بدا خپل اصل دین نا خبر نشو چی دین سشے دے توحید سشے دے او سنت باندے عمل دی کم مقام دے رد شرک و بدت دا خو پاتی پاتی دی دا خو آغا دی برملا کی گی کارا در گاؤن دی مزارات تی جماعتونو کی دور سوکنی لکال تا کچی کنا نو دا دی رد ندی پکارا چه خلق غر کی گی او تبا کی گی چر تک سا اسلام پکینو آغام چراشی نو واپس زینو کافری و مشرکی پیو مطلب رازی کنا خوا یو خاص مطلب راځي د قواجه وجه پیغمبر پاک سره غمو چې دی خو یو بل نامعلومه قبرونه خولې یو چا پیرته نګرځي نبي چې زما قبر جوړ شي نو سوال یو کچې الله زما قبر نه داشې مجوړې دا دنیا کې چې کم جوړ شوی دی د ملکونو خلق راضي عرس کیږي او روز مناویږي. نو یې چې الله زما قبر د دین او ساتنه هغه الله سوال قبول کو داغه قبر ته نه ساتل شوی دی نو ښا کني داغه هغه قبر ته چې قبر رسی بعضی مفسرین خو ډیره مبالغه کوي چې داغه قبر د عرش نوم په مرتبه کې اوچت دی کنه هغه به خبرې مونږ ته دغه علم نشته دی ولکه هغه دقه سي پروت دی مجلې څوکواله لوړ شي لاس ول ور وړي یې خپل کې نانه دا دا سوال قبول شوی دی کنه سوال یې کړو نو داغه قبر خدغه سي پروت دی او هغه سوال کړو نو دا نور د سده وجنه معزز شو او برکتی شو چې خلق رامات ته دا ټول نو پکار داری چې دی وضاحت شي دا د مخلوق د تباہی اسباب دي او بل سبانه نه تباہ کی په دی و تباہ کی چې صحیح عقیده والے نو که هر څومره ګناهګاری هر څومره نو حدیثو کې راځي چې ول پیغمبر شفاعت شروع کی یو ځل به وی پریوزم په سجده باندې او د الله هغه حمد و ثنا به وای ما چې اوس ما له ناراضي او هغه وخت کې الله ما ته القا وکړه نو ما ته به حکم وشي چې سر اوچت کا او ځان سوال کوا قبلیږي شفاعت کوا نو زه به ډیر خلق دی پلکما نو بیا به ورشم حدیث کې داسې راځي چې حضیرت القدس د الله سره مقام به خاص کنه مل ته ورشم او هغه ته مینت شروع کوم په سجده او پریوزم نما ته الله وی چې زه سر اوچت کا او لړ شبارو او وباستنا مؤمنان زبا درې زله به داسې کوم بیا ور پسې ملائک شروع شینو چې غیب الله رب العزت به وي ته وی چې لړ شه چې دا چا په زړه کې دوری د دانی عمر ایمان نو هغه تن راو باسه کله وی چې دا چا په زړه کې دی او اشرف عمر ایمانات راو باسه بیا وته وی چې د نیمه اشرف عمر هغه تن راو باسه نو اخري دوری دانه پکې رااله نو اخري زره پکې رااله چې دی او زری عمر ایمان پکې نو هغه تن راو باسه چې خلاص چې ټولو الله رب العزت به چې بس ستاسو کار ختم شي چټی شو وز بز شفاعت کوم الله بخپل منگول د جهنم نډک کی نوې چې د چا په زړه کې ایمان ونه او پاتې نشي کنه او عمل بالکل نو کړی اړو قبلی ته نو مخ و ایمان په کې کلمه ویلې و چې لا اله الا الله محمد رسول ناغه بد الله په منگول کې راشي نو بار وشي وګوره مشرک نشي راتلې ځکه وایو چې ضروری خبره ده چې خلق د شرک نه خلاص کړي دا خبره وته وکړي زړونه کول د دین ډیره یره واچوي وربک فکبر چې رب ډیر لوی دی شریک وسره نشتا په دې یو یره وای چې مخلوق د شرک نه خلاص شي نو دې په دې مسلو وخت شوي دي په غیر ضروری مسایلو باندې وخت شوي دي او الله رب العزت وی ویعفو عن کثیر دا خو پیغمبر نه دی بیان کړی هغه پریخي چې دی تاجت نشته دی چې اسمان د سنا جوړ دی دا سپومه په دې اسمان کې نختی دا کنز وړند د په زنجیر باندې یلکه په دې مسل لو امولان وراتلا په منبر مناستو او غیله سوارتلو خو بس دا د هغه دلیلو ویلکه وای چې د سپومه نه خاور راوړه نو هغه مولاوی پیدا خاور گاډه دی کدا سپومند چې دې ته نه خاور راوړ نو خلکو به خاندل یا خدای په دې باندې مصیبت اختر ډیر وخت یې تیر کو غیر ضروری مسائل دې لاړو هوان ورکول غواړي بس که چا وکړه نو وکړه سمودبا یو پاتې بشي نو هغه باندې اصل مقصد پاتې شي قران او سنت پاتې شي دا ډیر لوی افسوس دی په دې امت باندې چې ضروری خبرې پریخي دي چې مخلوق په سبا باندې کامیابی او په سبا باندې هلاکیږي او غیر ضروری مسائل یې را مخ کې کړی دي نو دې لپاره موږ چې د الله په لویو نعمتونو کې یو نعمت داوم دی چې موږ له دا سروځه راکړي او داسې عمل ته تیار کړو چې په یو اختبان دې مونږ ته اجر او ثواب حاصلېږي، په دې باندې به یقین کوو او زړه له به اطمینان ورکو او سوال به کوو چې الله زموږ نه قبول کړي او چې زموږ نه پکې سغلتی او خطایی رانشي. واخر دعوانا.